Kwaya hii yetu ya Umoja Central, SDA, hapa USA, ilianza mnamo mwaka wa 2011. Kwanza tulikuwa na, walikuwa na mwalimu, Mapesa, ambaye alikuwa anawafundisha. Mapesa alikuwa anafundisha pia Magomeni kitambo, kama unamfahamu. Alikuwa anawafunza kidogo kidogo, walimuita huko. Mapesa alipokuwa na shughuli nyingi za kikazi kikazi, ndipo aliponiita ende niwasaidie huko. Hapo ndo tukaanza kuimba imba na kusaidiana kusaidiana, mpaka tukarekodi mpaka volume 1, volume 2, na sasa tumemaliza kurekodi volume 3 ambayo iko sokoni kwa sasa. Waimbaji, namba ya waimbaji ni around, tuko about 25. Tuko around 25. Sana sana wengi ni wanawake, soprano na alto. Mazoezi yetu sana sana tunafanya Juma Friday na Sabato, sababu schedule zetu za wiki zinafanya tofauti tofauti. Wengine wanafanya usiku, wengine wanafanya mchana, so inakuwa shida sana kukutana kama wanakwaya. So tunafanya tu siku mbili. One of the reasons ya kutufanya tunaimba Kiswahili. Tunaimba Kiswahili kidogo, tunachanganisha pia na Kizungu kidogo. Sana sana ni kwa sababu ya kanisa letu la Umoja hapa USA, North Carolina, ni ya wa Kenya, wa Tanzania wako, wa Rwanda wako. So wengi wetu tunaongea tu Kiswahili, tunaimba Kiswahili, hata nyimbo za Kristo tunayo. Ndio sababu tunaimba Kiswahili. And then hapa USA kuna makanisa mengi ya Wakenya ambazo zimeundwa. Kenda Minnesota, kuna state ya Minnesota, kuna state ya Texas. Huko kuna makanisa mengi ya Wakenya. So tukihudumu, sisi tunajihudumia peke yetu. Tunahudumu pia huko nje. Mwaka huu tulikuwa state inaitwa Minnesota, ambao kuna Wakenya wengi. Wakenya wengi sana. And then tulikuwa pia New Jersey mwaka uliopita, ambao tulihudumu huko kwa kanisa wa Kenya. So tunaimba Kiswahili tu, na wazungu pia tukienda kwa kanisa zao pia wanapenda tukiimba Kiswahili na pia Kizungu. So tuna minister kwa kanisa yoyote yenye tunaalikwa. Nyimbo za Kizungu, tukienda kwa wazungu tunaimba Kizungu na Kiswahili. Kwa Kenya tunaimba tu Kiswahili. Na watu wote tunabarikiwa sana. Tuna mpango kadhaa ambao tumepanga kama kwaya. Kwanza tunataka tuwavutie watu kuwafikia Afrika ambao wako hapa. Wengi wanapotoka Afrika, East Africa sana sana. Wanapokuja huku wanaacha makanisa, raha dunia, pesa inawachukua. Lakini tunapowafikia, tunapoimba nyimbo za Kiswahili, tunapoimba nyimbo zinazokuwa na mvuto, na mahubiri ambayo tunapata pia kanisani inawaleta karibu na Yesu. Pia tuna mpango ya kwenda nje bado ya kuhubiri kwa makanisa tofauti tofauti hapa USA na state tofauti tofauti. USA ni kubwa, ambapo saa zingine tunapo travel tunachukua kama tuko gari labda hata 24 hours to drive hadi huko, ama saa zingine tunatumia ndege. Pia tuna mpango wa kutoa volume 4 CD, na Mungu akitujalia mwisho wa mwaka tuna plan kutoa DVD, DVD 1 ambayo itakuwa inabeba nyimbo kadha kutoka volume 1, volume 2, volume 3 na volume 4. Mpango mwingine ambao tuko nayo ni kwa tunapanga kuja East Africa. Tunapanga labda mwaka ujao ama hiyo nyingine, maybe 2017, tutakuja tufanye kampeni ya uimbaji hapo East Africa, na kwa kuja Kenya, Tanzania, na Mungu akipenda pia Uganda. Ambapo tutaimba nyimbo kadhaa na tutasali katika kanisa kadhaa, ama tupange, bado tunapanga na tujue tutafanya vipi.